jeśli nie ma miłości? Jeśli wszystko to chemia i psychologia. Kupujemy wrażenia, emocje, kupujemy je jak przedmioty. Całe życie szukam wolności. Jeśli wszystko to ściema i Boga nie ma, to nic nie szkodzi, że w nocy zmieniam swój punkt widzenia po koce. I nie ma znaczenia co potem, ziemia i tak robi obroty. Ja wstaję z kacem jak dzień po nocy i nic nie tracę, kupię krem pod oczy. To czy stoczę się, czy toczy się dobrze, potoczy czy skończy się, zależy wyłącznie ode mnie, bo przecież nie ma złych mocy, nie ma ich we mnie. Tylko czemu o trzeciej w nocy pijany jadę taksówką gdzieś? Patrzę w nieznane oczy zmieszane jak kola z wódką śledź. I kiedy nad ranem płacę za taniec, prawie na pewno wiem o tym. Zdecydowanie sprzedałem się tanio, zbyt tanio, jakbym był ceną w promocji. Jest tu ciemno i oczy mam całkiem przekrwione, bardziej niż one. Piją wódkę, palą papierosy, kandydują na kochankę lub żonę. Mijam je nieznajome i wiem, że nie chcę ich wcale poznać bliżej. Idę przez ulicę zmęczone, a moi znajomi wciąż mi się dziwią, czego tak szukam tam i co naprawdę mógłbym tu znaleźć. Mówię im, to nie tak, to nie tak, to nie tak, nie tak wcale. Ja wciąż tyle pytań mam, choć czasem już nic mnie nie dziwi. I wiem, że nie znajdę tam recepty, jak być naprawdę szczęśliwym. Day after day got me wondering why. So many questions, but there is one thing that I know. We're never alone. Gonna run and a run and a run till we fall. We could be strangers living different lives, wandering aimless and paying the price, but I know. Co jeśli nie ma przyjaźni i wszystko co ważne działa doraźnie? Ziom, zastanów się nad tym poważnie. Ile razy straciłeś coś, ile razy wierzyłeś, że coś już znalazłeś? Powiedz mi, kiedy znów to odnajdziesz. Powiedz mi, gdzie jest ktoś, kto naprawdę chciałby tak żyć, być ze mną na zawsze. I tylko nie mów mi znów, że trzeba być twardym i trzeba coś zagrać. Nie chcę w życiu grać cudzych ról, to nie jest nic warte, to by była nieprawda. I chociaż ból wypełnia na full mnie, a to w co wierzę jest durne. I niemodnie jest dzisiaj tak czuć, niewygodnie jest słyszeć, gdy ktoś mówi prawdę. Znów myślę o tym, co było. Myślę, ile czasu to zajmie, nim poczuję się dobrze na chwilę. Jak długo to potrwa, chcę wiedzieć ile. Może sobie zapalmy, choć podobno palenie zabija. Pogadajmy o swoich byłych, kurwa mać, ile to ich już było. Jedna miała fajne to, druga tamto, ale czy o to chodziło? Wiem, że wiesz, o czym mówię, gdy mówię, że chciałbym spędzić wakacje z rodziną. Może chodźmy na stację po piwo, albo pójdźmy gdziekolwiek, wyjedźmy. Może tu już się wszystko skończyło i znamy tu już wszystkie kobiety. Nie wiem już, czym jest miłość, wypijmy zdrowie panowie. Za te chwile, które przeminą, za te rzeczy, które coś w nas zabiło. I chyba przez chwilę jest nam z tym dobrze, choć czasem nic nas nie dziwi. Wypijmy zdrowie, choć nie znajdziemy tu recepty, jak być szczęśliwym. Day after day got me wondering.